fa man ndax xol ca ki yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amal ladina yabdagu wujuhum fa fi rahmatillah ci bir yeurma ne yalla lañu ne moy bir aljana wa amma arrahim nak mom manam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala bu yeuremate fi nak tamit amna ben ci firi ni manam arrahim suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko jexale bat bi hein muy aye moy aye bi arrahim suñu borom subhanahu daf ko jexale bi jundi yeurmandem gu mag ndax xam nga ni allah mom yalla rek ko jogo arrahman yalla rek ko jogo waye arrahim yalla tudde nako bopam tudde nako yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran ba alquran dañ na ñaar do nga lu fi yalla tudde arrahim rahim muy bopam kete dess moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam imam alqurtubi rahimahullah neena tafsir ay bi day bok na ci li tekkel manam bok na ci firi ni moy bismillah ma ngi tambale manam ci turu yalla lañu tambale arrahman moy nga xamne moy rahman mom yalla batay mune tamit mune da ngay mel dañ ci takbir dañ koy natale wa bir rahim ak ci rahim bi nga xamne moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam c'est comme si yalla suñu bobu fana sala da fay wax ci ay bi ne han mangi wacce ay yi han di tambale te de len tambale mbir mi ci rahman te de len jaar ci ar rahim bi yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne ku jaaru ci mom do dem ci yalla ku jaaru ci mom yalla dul nangul dara ok ko musu moy fa anta babullah deglu ayyumri in ataahu min khayrika la yadkhulu yow yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yow bu sayyid radha neen yow yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay buntu yalla bi ayyumri in kep kum meuna don ataahu mu dikke ko min khayrika ta jaaru ci yow la yadkhulu du dug dug non tre mona ma arsala ar-rahman aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma yahtaf aw yashmulu illa wa taaha al mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu al mursalu wasitatun fiha wa aqmin laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu munema arsala watiul arrahman bur yalla deglu gis nga fi indi rahman la wax ma arsala arrahman aw yursilu waté won ba mu yonné di waté ndank dak mu yonné min rahmatin mu yermane bu meuna don tasadu mo xam day yek di dem ci asaman ci wa asaman di ci jariño aw yunzulu wala muy waccu wa suuf di ci jariño min kulli ma yaqtasu ci lepp lo xamantene dafa jago aw yasmul wala mu lambé nga xamni ñepp ci jariño wala bok mu nekk ño xamni particulièrement diiw mo ci jariño wala diiw kesse han min kulli ma yaqtasu aw yasmul fi malakutillah ci momelu yalla gu yaatu gi nek ci asaman aw mulkihi wala momelam gu reegi nek fi ci kaw suuf han illa ludul fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma khas aw yasmulu wa han illa wa taaha ludul nek taaha biñi wax yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam taaha mustafa bi ci yalla delli tan ko ci bertane fi al must abduhu bi jamu yalla bi nabiyuhu di yerentam ba mu solo mukhtaruhu di kemu yoni da di kemu tan bok di kemu fal mukhtar sax lolou lay tek kemu fal al mursalu ki nga xamne mom la yoni koku nonu moy nek wasitatun fiha moy intermédiaire bi wa aslun laha te sax kay wax la yamul yent yalla mun sa sam nekul yamul ci nek intermédiaire fi wul yalla wacce rek ak diko yegi ci asaman de moy asluhu mom moy ciosan ba moy aynu rahmat rabbaniyati importay ni markazir fumu bi maani waaw dengo dengi gis nga nim ñewé ci jaru kama rah aynu rahmat rabbaniyati te li xam bu baax la yoy ci xamou ba la yoy moy ciosanu bi yermede gi nga xamne ko djok borom bi la la mom moy ciosan bi ci mom la lepp di balé ayna rahmat rabbaniyati mom la motax yalla ne ko ma arsalnako yendi wul la illa rahmatan lil alamin dere nga nek rek yermene ñeen ñu fi sallallahu alayhi wasallam yeurmane gi nak mu am yeurmane gu special gu mu nek ci julit ñi mëna bil mu'minina raufur rahim gis nga mu ne kon koku wasna mu ne nak tay dak deglu xam nga lu maam bu seyri wax ya lam hadha li de ñepp xam nañ ko ñan kul man yaqilu kep kuy xalat xam nga ko mo yentu sa sama anal qasim inna allahu wal mu'ti wa anal qasim wa ana abul qasim ci munasabat yu bare bare comme niko imam bukhari rahmalahu inde ci kitabul ilm ci kitabuz zakat ci kitabul iman hein yu bare bare sa yo xamni ben bu ci nek yentu sa sama fam ko waxe ak tamit benen bi moy bamuy dox ca marché ba ben way da ni ya abul qasim mu tourner ñu nako waxuma la ke lay wax mu ne sammu bi ismi wala taknu bi kun yati Allah هو المعطي وانا القاسم وانا ابو القاسم وي ديفيزي افري دي واو كاي راشوني موني يالا موني يالا ها موي جوخي موي موني نو تودي لين سما تور كولا نيه نيو تودي كو محمد مصطفى لامين مختار ايتترا تودي لين محمود تودي لين احمد ايتترا وايي نك انا waye nak wala taknu bi kunyati sama dakantan bu len ko jox ken abul qasim inna allah wal muati yalla moy joxe wa ana qasim man may ci seddel wa ana abul qasim motax may abul qasim lotax di gëna wër c'est pas parce que dafa am dom di tuddo qasim motax ñu tuddé ko abul qasim do fekk na lepp lu joggé ci yalla ci mom lay jaar moko seddel yeen aduna bi ko jissugé té lol min azab ba yalla bindé minif la ba abadan nak té maana bob bokku na ci likoy gëna dëgëral moy limu lool daf ko wax tamit ci buntu no bu xarax na sa indi wat na am hadith bobu mais ci benen maana manam yeen sa waxe ko fenen ci buntu mu ne man yuridullahu bi khayran yufaqihu fi din samu bismi wal mu ne inna allahu wal muati wa ana qasim wa ana abul qasim waaw kepp ko xamantene yalla nam na ci yiw ci yow yiw dana dalay deglo diine da ngay am xam xamu diine manam da ngay xam yalla yalla moy kan dalako yalla dalay may xam xam bob ngay wetal yalla ci sa xol diko magal mu ne kon nak samu bismi tudde len sama tour wala tak nu bi kun yettite bu den dakantal outeul sama dakantal ndax lan yalla anna allah wal muati yalla joxe deng ban relation la am ak ko yalla bëgg ci yow yiw dana la jox diine xam xam moy ci bu jaam ci mom do am sallallahu alayhi wasallam yalla joxe may seddelé may abul qasim ci kitabu zakat mu indi wat ko di seddelé dané yalla moy seddelé genga muy seddelé alakaay yalla joxe may seddelé may abul qasim ak yenen lolou mo lay won ni wax jojo dafa lambo dafa matalé ci lepp mom yeen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lu jugge fune moy ciosan ba te moko joxe lol motax gaay ñu bari lol nak dang koy sétantal mais gaay yu bari dañ defé ni motax ñu nan soufi yoy ñi wax ñom rek koy wax teguñu ko fenn dedet buñu sétantalon ni imam al-bukhari rahmalahu don teureul sani al-bukhari ni imam bukhari rahmalahu teureul won hadith yoy ak fuñ ko duggal fenn fu ci nek bi nga xamne mom mana bob mom al-bukhari comprendre nako rahmalahu di nga xamné comprendre nako manam yoyu di nga ci lool nak kon ci lañu xamé ni yeen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy manam motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bëggul tuddu bopam té lu tuddu yeen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla buñu jaam mom rek lañu jaam mom kessé yeen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bokku ci mom rek lañu wara jamm mom yenente bi sax dañ ko bo bokale yaw yaw bo bokale fe lepp yaw la def as rek da la yah ba tan amul ko wala takuna namel khasire li bu def akantal waaw bu nako yaw yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wala khat awhayna ilayka ila nabiyina min qablika wax yu neñ ci yaw yenente yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yenente yi la jitu kenn ku ci nek ñeneen ko yaw li ngay for la in achete guinna ni bis bo bokale la yah ba tan amalako ginnal ni sey def yep dana yak wala takuna na min khalis den tan da nga bok ni perte ah ak sortul anam bim ne ñom la yalla gindi tan len muna waya la in ashaku la habita anhum ma kanu ya'malun ay buñ bokale won ñom yenen fi wala tadu wallahi ilahan akhar fatakunu min al mu'adhdhabin ah buñ bokale won yalla na melni seen jëf yeb ya xol ayo bul wo kenen bul jaamu kenen kudul yalla yow yent yalla muhammad sa sa boko defé fatakunu min al mu'adhdhabin da nga bok ci ñi may bugal wo mo la bor nak bo waye and ak lolu yeb yalla dami wa rafa'na laka zikraka yenenbi sallallahu alayhi wasallam laj jibril ne ko wa rafa'na laka zikraka lu ngay tekki mu ne ko wa rafa'na laka zikraka yalla ne yekitina sa tour moy la uskaru illa wa zukirta ma'i de ken dul tud lul dana ma tudale waaw lolou su amul rek yalla du nang bo de ni damay dugg ci l'islam li waral texe aduna ak al-akhirah di dak texe di aduna ak al-akhirah ngoni man nak la ilaha illallah la dakor waxo muhammad rasulullah yalla ne nanguma wa salam ngoni man al-qur'an rek la top baye sunna yalla ne nanguma ngay taye ne ashhadu an la ilaha illallah bañ wax muhammad rasulullah yalla ne nanguma ngay noddu ne ashhadu an la ilaha illallah wa waxo ashhadu an muhammad rasulullah yalla ne nanguma wa dammal ilahu isma an-nabiy ila ismihi idha qala fi khams al-mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammadu mom la hasan fa hein hasan ibn sabit radiyallahu anhu wax hasan bok hasan ibn sabit hasan voilà hasan ya hasan lu tud ibn sabit radiyallahu anhu ah geewul yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa te jibi yenenbi bi dundul wa hasan كعب وحسان والبوسير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار لو شاء أحمد بابا وقع رب العالمين في رأيي بي Amen. Sinon, il ne faut pas le négliger. Hein? Ah, Ka'boun. Moi, Ka'boun nous a dit. Moi, Boram Banat Soad. Rabbi Allah, Sahabala. Moi, je suis un Hassan, un Boussaïri. Un Imam Boussaïri. Un Boussaïri, un Boussaïri. Rabbi Allah, un Boussaïri. Un Boussaïri, un Boussaïri. Un Sahabala. Non, Imam Boussaïri. Non, motax nak lima meuna wax moy fa mablaghul ilmi lol nak waxu bu sey reew fa mablaghul ilmi day xam xam bi annahu ne moy lu werbo moy mom yent yalla muhammad sallam basharun mindeef la mais xam nga lol est ce xam nga ni teki wul ne mindeef la rek parce que xam nga Allahu akbar xam nga mi yent bi mindeef la lol xana du li upp li nga xam ci yent bi lol tu mo ndul ko ne Non, voilà. Mais limité, moi, moy forme bi yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yoron bi mi dox fi ci kaw suuf exactement même forme bi la mom la yor bi mi dox fi ci kaw suuf nek muhammad ibn abdullah bobu sallallahu alaihi wasallam non la khatatul muhammad yamel lo tax doomu adama tedd forme ya khatatul muhammad ya la yor waaw lool nak la doon dindi fofu motax mu koy wax di xam la tax un seul bu ko waxe rek xam ndax manam dafa reuy ci mom waaw ndax mom xam na ni manam bi tollu wax ji reuy gi mu reuy xam nako motax xamul lu mu koy yeggale yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam feñ ko ci ñettelu xam ne ko wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa kay ba mu yeggal ko wa annahu ci li wër bu wër moy mom yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam khayru khalqillahi moy gën ji minde kullihim mbolam xef lepp lu yalla bind mo leen gëm mi ci nonu motax cheikh ahmad bama fi radhiyallahu mom jëlul wax joju tek ko mais def ni wa annahu dunuhu aqlun wa afkaru wa annahu ci li wir bu wor moy mom dunuhu fete nako souf lepp lo xamantene aqlun xel dana ci jote wa afkaru ak xalam manam ak xalam ci fier kam nak parce que la villa hedo ko ta villa hedo ay no ci ci mi bu ko defé day def ton ya la même chose wax mais bu ki pas au quoi voilà Allahu akbar wa lolu koko yent yalla muhammad sallam yalla du nangul lolu yalla wa motax logo tag muno ko jotal wa xam nga nan la ko waji waxata sax nan xawma nan la ko waxata mu nan lawil madda hasan am nan ko waxata fatena ko wa manam noko meuna tag doko meuna joté donte hasan ko way donte kiko way moy hasan ci fatahna bi nan la ko waxata sax nan xawma kullu wasim am fatena num ko wax mi ala kullu hal nana bi lol la legui nak suñu borom kon subhanahu wa ta'ala fi ci basmala bi mu baña neenal mana bobu di yeen ni ci mana bobu mu indi turu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam jeexale ko bimu bok ak mom yamul ci rahman bi kesse bimu bok ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu jeexale ko ah wa tete mana bobu day delu sax ci alcorane bal quran jeex day tak yent bi sallallahu alaihi wasallam lepp do romu ci ben ay lul dem tag yent bi ngi ci bir sallallahu alaihi wasallam waye nak da xamna ko kako xamne ko reere min wala alimahu man alimahu wa jahluhu man ja'alahu deng fi amna benen mana bu ci am moy ar-rahim tedi giñ ko tedi manam comme li imam al-alusi wa rahmalahu wa radiya anhu mune tedi gi mu tedi rahim fi mu yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam djundju gam ko fa djundju tedi ko mo lay won ne yeenati yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy objectif bi tax yalla bindu mi ngi fi moy xéen mo jéxal mbir mi mo tej mo la maqama yi comme nim ko jéxalé fi wa minde fi yalla bimu len di amal yeenanti mu len di yoni han dafa adam la ndiko wacc alayhi salam motax mom mo représenter ismu ismullah wa allama adam al asma kullaha yalla xamal na mom adama tour yep moy as moy tour yalla yi sama pas du ko daf ko xamal masalan nan ko li chaise lo tuddu li lampe lo tuddu les garap lo tuddu li nak lo tuddu lol de dede touru yalla yi doxal yoy ak yene ca yoy la doko yeren ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la jox jëm yu amna ci yeren ci liñuy kawé ci tour yi lañ yam am ci yenente yi miñi kawé ci melo yi lañ yam waye yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mom la jox jëmmi xam xam ya motax imam al-busayr radhiyallahu anhu ne ko lakazatul ulumi min alamil ghaib bi wa minha li adam al asma'u musique yi ngeen xam ni aussi ça semble étrange ñu am nañ ko xam ko waaw mo sang lu xef wala ni alu ci aussi comprendre lu non alu ci ah yi ma alu ci di ko ndaw du ko ndaw de alhamdullah du ko ndaw de ah bet mom kay bo gisee téeram bi xamna du ko ndaw waaw ruhul maani bi te bi ngui bind ka 34 ans la amone mono ci yewé mo ya ko mak yow ki rek do fi na rek do fi na rek waaw waaw te avant muy am 34 ans yoy sax mënon nako mënon na bind téré bu mel non parce que li tax mu bind ko rek moy jëntam gum gënt bëggon nako waye dako bayyi won bo gënt gum gënt ko ko moko ci indi li affaire bu sey rebi waaw mo bu sey rebi la ndari la ka ñel na la yow yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam zatul ulumi jëmmi xam xam yi essence xam xam yi nek sen réalité min alamul ghaib nak mu nga tukki ca alamul ghaib moy monde de l'invisible et de voilà du mystère et de l'invisible wa minha te waye nak xam xam yoyé nak li adama ñel na ci adama mom al asmaul turiya mom turiya rek la ko yalla joxo joxo ko jëm yu essentiel motax cheikh tidiane daan bi mi sara parti bobu daf ni dañu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam limu am hein ci tour yi ci jëm yi mom jëm yi la yox alors que yenen tibi amna ci ño xamne ñom melo yi lañu am ñoñu nak moy ñu mel ulul azmi yek ñi ci dess ak ñu wa ñu xawa kawé ñu kawé ñu vraiment ñoñu dem nañ ba yor melo ya mais adam mom tour yi la yox wa ñu yor melo yi gën kawé ñu gën kawé ndax yor nañ tour yi xamna ñi li nangum la tuddu ba bari nang ni la mel yow tay xam nga ki nga xamantene masala jundi rek la xam jundi xamna tour bi xamna jundi ko xam nga lool rek la ca xam moy xam nako ki ci dess mom xam na ni jundi ni lay mel manam bu bus bu ko gisee dana ko xamé ko xam na xam nga ko bokul ak ki nga xamné nak mom dafa dem ba téré ko yor ko yor jëm ji ci bopom parce que yow tout le monde doit avoir une autre de quoi waxay ah li la gay doon wax kon bi la wa xam nga du xam nak lolu nak la imam abou sey radhiyallahu anhu doon jundju fofu imam al-alusi nak rahimahullah ne wa radiyallahu mais lolu moy différence bi ñu am ñun ak sahaba yi radiyallahu anhum li tax sahaba yi ñun mënu ñu leena dat moy lool sahaba yi ñom jëm yenen ci bi lañ nekkaloon faasal ñun nak turu yi lañ nekkal ci nga xamé ni sahaba yi ñun mënu ñu leen dat radiyallahu anhum hatta ki nga xamne day gis yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam te du nelaw sax ci ñun yalla nanciy yalla boole ñooñu sax duñuy mënu ñoo daf sahaba yi parce que ñooñu melaw yi lañuy am ak yu mel non mënu ñoo dem ba yegg ci jëm ji parce que jëm ji dafa am période bu mu fi nekkon mi ngi fi jeexna lo tax même borom xoxu hadith bi ñu définir sahaba dañ ni ku dund ak yenen ci manam ku jotay ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam ci jamono jimi dund gis nga ñu indi précision ci jamono jimi dund bu won amul solo kenn bako waaw solo gis nga lol wa kay ba pare gëm ko ba pare deewal ak gëm ko koku mo sahaba hmm tax yaal nañu yaal tax seen barke ci top la ñu seen yoon wa légi xamna kon inshallah bu suba dañuy dinañu yeggalé manam lenn ci li nga xamné mom lañuy jàngé ci baat bi nak bismillahir rahmanir rahim manam masail yenn masail yi ci aju inshallah taala bu ci temps bi xajé ñu tambali alhamdullilah rabbil alamin